أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalsın, sonra soracağım şimdi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha. Bu akşam Kur'an-ı Kerim'in 99. suresindeyiz. Bu surenin adı Zilzal suresi ya da işte bizim Türkçe karşılığı Zelzele suresi. Zelzele kelimesi Arapçadır. Türkçe'de yer oynaması, deprem gibi kelimeler kullanılıyor. İza zulziletil ardu zilzaleha. Yer kendi sarsıntısıyla sarsıldığı zaman, şiddetle sarsıldığı zaman. Ve ahrecetil ardu ethqaleha, yerde ağırlıklarını çıkardığı zaman. Ve kâlel insânu mâ lehâ, o zaman insan der ki nesi var bunun, ne oldu? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا. O gün yer haberlerini anlatır. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا. Şu sebeple ki Rabbin ona olup biteni vahyetmiş, bildirmiştir. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ. O gün insanlar bölük bölük ortaya çıkarlar, kendilerine amelleri gösterilsin diye. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kim zerre miktarı iyilik yaparsa onu mutlaka görür. ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarahu. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa onu görür. Şimdi bu sure-i celile tabii kısa, özlü ama o kadar çok şey anlatıyor ki. İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. Yer şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı zaman. Ve akhrecetil ardu ethkâleha, toprak da ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman. Şimdi toprağın ağırlığı ne? Neyi ortaya çıkaracak? Şimdi biz biliyoruz ki toprak bütün ölen insanları ortaya çıkaracak. Yani bütün ölen insanlar toprağa ekilmiş birer tohum gibi, toprağa ekilmiş birer tohum gibi yeniden bitecekler. وَاَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا buyurduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Yerden bitecek ve insanlar kabirlerinden kalkacaklar, toplanma yerine gidecekler. Kalkacak olanlar yalnız insanlar değil. Hayvanlar da kalkacaklar. Tekvir suresinde ve idel vuhuşu huşirat buyuruluyor. Yani vahşi hayvanlar bir araya toplaştığı zaman. Şimdi sadece vahşi hayvanlar toplanmıyor. Diğerler de toplaşacak. Dolayısıyla yeryüzünde yaratılmış olan bütün hayvanlar bir araya, yani bütün canlılar bir araya getirilecek. Melekler de bir araya gelecek. Ve yeryüzü tıklım tıklım dolacak. Kur'an-ı Kerim'de et-tammetul kubra diye buyurulduğu en büyük toplantı meydana gelecektir. Bütün hayvanlar orada, bütün insanlar orada ve melekler de orada. Tabii yeryüzü bugünkü şeklinde değil, daha da uzatılmış oluyor. Ve idel ardu muddet de buyurulduğu gibi. Bir şeyle ilgili ayeti bulsana. Hayvanların haşr olması ile ilgili. Enam 38. Enam 38 mi? Tamam. 51 tamam. Şimdi yeryüzünün yaratılışı çok enteresan. Allahü Teala Fussilet suresinde diyor ki yeri iki günde yarattım diyor. Gökleri de iki günde yarattım. Etti dört gün. Gıdalarını da dört günde belirledim, takdir ettim diyor. Bunda üst üste koyarsanız 8 gün eder. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in 7 ayetinde göklerin ve yerin 6 günde yaratıldığı belirtiliyor. O zaman öyleyse bir de şu belirtiliyor. Yerin yaratılışı tamamlandıktan sonra Cenab-ı Hak göğe yönelmiş ve göğe iki günde yaratmış. Öyleyse yer yaratılırken 2 günde yer yaratılmış. Bu 2 gün içerisinde yeryüzündeki bütün gıdaların formülleri yere yerleştirilmiş. 2 gün daha devam etmiş bu. Yerin yaratılmasından sonra 2 gün daha devam etmiş. Böylece 4 günde yerin yaratılması ve yerin içerisindeki gıdalarla ilgili bütün maddelerin yerleştirilmesi tamamlanmış. Öyle ki siz toprağa fındık ekiyorsanız fındık bitiyor, çünkü onun formülü var orada. Domates ekerseniz domates bitiyor, domatesin formülü var. Bir avuç toprakta belki milyonlarca formül var. Belki daha fazla, bilmiyoruz. Bütün formülleri Cenab-ı Hak onun içerisine yerleştirmiş 4 günde. 2 günde yeri yaratılıyor. Demek ki o yaratılışta aynı zamanda gıdalarla ilgili takdiri, onu yerleştirmeyi yapıyor. 2 gün daha bu devam ediyor, 4 gün. Bittikten sonra ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ. Sonra göğe yöneldi ve onu 7 gök olarak düzenledi. Şimdi bunlar 7 gök. 7 gök yaratıldıktan sonra da yeryüzünün döşenmesi yapılıyor. Yani yeryüzündeki bitkilerin bitişi ve hayvanların ortaya çıkması da 7 göğün yaratılmasından sonra. Yani önce bu formüller toprağın içerisinde yerleştirilmiş, gökler ve yer 6 günde yaratılmış, ondan sonra da bunun sonra da yeryüzü döşenmiş. Sümme ba'de zelike dehaha diyor, değil mi? Allah-u Teala ondan sonra da yeryüzünü döşedi. Bunu Amme suresinde söylüyor Cenab-ı Hak. Ve benine fevgukum 7 şidâde ve cealnâ sirâcem ve hâce. Yok, şeyde, Amme'de değil, yanlış söyledim. Naziat suresinde. Naziat suresinde söylüyor Allah-u Teala. Vel arda ba'de zâlike dehâhâ diyor. Yani gökleri yeri yarattıktan sonra Allah-u Teala yeryüzünü döşüyor. Yani hayvanların yaratılması 6 günden sonra oluyor. Tabii bitkiler de ondan sonra ortaya çıkıyor. O zaman yeryüzü için ağırlık diyebileceğimiz şeyler hayvanlar ve daha sonra yaratılan insanlar oluyor. Yeryüzü ağırlıklarını attığı zaman, şimdi öyle enteresan bir şey var ki, Cenab-ı Hak En'am suresinin 51. ayetinde şöyle diyor. Ha? 38. Niye sen 51 dedin? Bu da en yokşarı kelimesi olunca ben dedim herhalde dediğin doğrudur. 38. Peki. Ben şimdi yaptığım çalışmaları bitirdim. Hepsini vakıfta unutmuşum. Üstelik Abdurrahman Hoca da gelirken tekrar hatırladı. Aldım mı dedi. Aldım dedim ama almamış. Onun için şimdi burada bunların hepsini hazırlamıştım yani. Ve mâ min dâbbetin fil ard. Yeryüzündeki bütün canlılar, yani insanı, hayvanı, yani kımıldayan bütün varlıklar. Ve la tâirin yatîru bi cenâheyhi. 2 kanadıyla uçan bütün kuşlar. İlla umamun emsalukum, tıpkı sizin gibi ümmetlerdir. Yani her birisi bir sosyal hayata sahiptir. Bir başı vardır, bir organizasyonu vardır. Tıpkı sizin gibi bir organize topluluktur. Yani siz öyle basit görmeyin onları. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Ne demek? Kitap üzerinde çalışın. Siz ne istiyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız buradan öğrenebilirsiniz. Yeter ki neyi öğrenmek istediğinizi bilin, neyi aradığınızı bilin. Neyi aradığınızı bilirseniz onu burada bulursunuz. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Sonra bunlar Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir. Neler? İnsanlar, hayvanlar, kuşlar. Tekvir suresinde de وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, yani haşir, mahşer yerine getirildiği zaman. Kaçın sure? 42'ye 29, evet. Şimdi bunun 4. ayeti de var ama ben o 4. ayetini bulamadım. Şimdi 3 tane ayet bulduk. Bir tanesi daha mutlaka var. Evet, Şura 42. surenin 29. ayetinde de şöyle buyuruluyor. Ve min ayatihi halkus semavati vel ard. Gökleri ve yeri yaratmış olması Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın gücünün ve kudretinin delillerindendir. Yani siz oralara bakarsanız, göklerin, yerin yaratılışında hangi şeyi incelerseniz inceleyin, Cenab-ı Hakk'ın o muhteşem gücünü ve kudretini orada görürsünüz. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّهِ Bu çok önemli. Göklerde ve yerde kıpırdayan bütün canlılar. Şimdi göklerde de demek ki canlı varmış. Besse yani besse yayılan, dabbe kıpırdayan demek. Göklerde ve göklerde de demek ki yayılmış canlılar var, yerde de var. Ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadîr. Onları belirlediği günde bir araya toplamaya kadirdir. Ya da belirlediği günde toplanması için bir ölçü koymuş ve süre koymuştur. Yani göklerdeki canlılar, yerdeki canlılar. Şimdi diyebilirsiniz ki göklerdeki canlılar meleklerdir. Olabilir. Mümkündür. Olmaz diye bir şey yok. Ama yeryüzündeki dabbe dediğimiz zaman onun açıklamasını En'am 38'de gördük. Kuşlar giriyor, hayvanlar giriyor, insanlar giriyor. Bir de Tekvir suresinde وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Vahşi hayvanlar bir araya getirildiği zaman. Şimdi orada vahşi hayvanları söylemiş Cenab-ı Hak. En zor bir araya gelecek olan hayvanlar onlardır. Çünkü adı üstünde vahşi. Niye vahşi deniyor? Kaçıyor insanlardan. Onlar birbirinden de kaçıyor. Çünkü biri bulsa diğerini, biri diğerini bulduğu zaman alt ediyor, yiyor. Hem birbirlerinden kaçıyor. Hangi ayet? Bir bakayım. Yani dördüncüyü buldum diyorsun yani. Nemiz bakayım inşallah bulmuşsundur. Hatta izâ câ'u bu mu? Gâle ekezzebtum bi âyâti ve lem tuhîtu bihâ ilme. O değil. Başka bir ayettir o zaman. Bul bakalım. Dördüncü ayet mutlaka vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ikili sistem vardır. Şimdi ve ahrecetil ardu eskâleha dediği zaman da yer içindeki hayvanları da çıkarıyor, kuşları da çıkarıyor, insanları da çıkarıyor. Hepsi de mahşer yerinde toplaşıyorlar. Tabi tıklım tıklım dolu. Et-tâmmetül kubra diye Cenab-ı Hakk'ın Nâziât suresinde belirlediği en büyük toplantı meydana geliyor. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا İnsan o zaman diyecek ki ya ne oldu? Ne oldu diyecek. İnsanın ölmesi ve dirilmesi nasıl, neye benziyordu? Uyuyan bir kimsenin uyanmasına benziyordu. Şimdi evinde ölen bir kimse evinde uyuduğunu düşünüyor. Yani akşam yatağında yatıp da uyuyan kimseyle o yatakta ölüp kabre konan kimse arasında bir fark yok. Uyuyan kimse nasıl sabahleyin odasında uyanmaya alışmışsa, ölen kimse de odasında kalkacağını düşünüyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, nasıl ölürseniz öyle diriltirirsiniz. Arafat'ta bir hacı attan düşüyor, başı yarılıyor, vefat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bunu yıkayın, kefenleyin, başını ve ayağını örtmeyin, kokuda sürmeyin. Yarın mahşer yerinde lebbeyk diyerek kalkacaktır. Çünkü öldüğünü bilmiyor ki, zannediyor ki Arafat'ta uyuyorum. Arafat'a çıktığını biliyor, Arafat'ta olduğunu biliyor, kalkınca da lebbeyk diyecek. Ama ondan sonra denecek ki yok. Şimdi odanızda uyumuş uyumuş gibi ölüyorsunuz. Ölenle uyuyan arasında bir fark yok. Onu defalarca burada ilgili ayetlerle anlatmaya çalıştık. Şimdi bu insan bir gözlerini açıyor, bir kalkıyor ki farklı bir yer. Farklı bir yer. Bu nasıl bir şey? Hiç gördüğü bir şey değil. Onun için Yasin suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? فَنُفِقَ فِي الصُّورِ Sure üflendi. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Bakıyorsunuz ki kabirlerinden kalkmışlar, Allah'ın dediği yere doğru hızla gidiyorlar. İşte siz şurada toplaşacaksınız. Zaten iki yanında iki melek, birisi amel defterlerini taşıyor, birisi yol gösteriyor şuradan gidilecek diye. Hızla gidiyorlar. Ama o sıra şaşkın. Allah Allah, hiç alıştıkları bir yer değil. Gar ya veylena. Men ba'atena min merkadina. Diyecekler ki, ya yazık oldu bize. Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? Ne güzel uyuyordu. Yani sanki odasında yatıyor da sabahleyin kalkmış gibi. Hâzâ mâ va'adarrahman ve sadakal mursalun. İşte bu Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin haklı olduğu bir olay kıyamet günüdür. Şimdi bunları anlatınca insanlar hemen ister istemez soruyorlar, kabir azabı ne olacak? Kabir azabı da gördüğümüz kötü rüyalara benzer. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا İşte esas şaşırtıcı olan kısım burası. O gün yer haberlerini konuşacaktır. Fussilet kaçıncı ayetti? 21. ayet. 42-20. يَوْمَيْذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O zaman yer haberlerini söyleyecek. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Nasıl? Çünkü Rabbin ona vahide bulunmuş. Rabbin bildirmiş. Şimdi bizim dönüp dolaştığımız yerler hep yaptığımız işleri anlatacaklar. Onun için namaz kıldığımız yerlerde namaz kıldığımıza şahitlik edecek diye bir hadis-i şerif rivayet edilir. Hadis sahih mi değil mi bilmiyorum ama bu ayet-i kerimeler onun sahih olduğunu gösteriyor. Mesela şimdi وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Faile miydi? Yanlış okumaymış mıydı? Faile değil mi? Fekanet. Amme. Şimdi okurken yanlış olursa hem mana verip hem okudun mu hata yapabiliyorsun. Tamam, faileymiş. Şimdi mesela sizin yaşadığınız köye gidiyorsunuz, Allah Allah, ne dağ var, ne tepe var, ne dere var, bizimkisi deniz kenarıydı falan. Burada geçti olaylar. Lan burada bir dağ vardı, ne oldu? Dağ gitmiş, yürütülmüş, hayali kalmış. Ve suyiretil cibelu Dağ yürütülmüş, dağ gitmiş. Fekâne serâba, onun hayali kalmış. Hayal olmuş yani artık, hayal. Şimdi bunun bir başka delili de olması gerekiyor. Biliyorsunuz, İşte Fussilet suresi 41. surenin 21. ayetinde, yani hepimizin de bildiği bir olay. Ha? 480. sayfa, evet. Hı? 478. İki sayfa ileri geri fark edebiliyor. Evet. Şimdi bu 20. ayetten itibaren okuyalım. Hatta idâ mâ câûhâ. O cehenneme geldikleri zaman şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum. Bunların kulakları ve gözleri kendi aleyhlerine şahitlik edecek. Ve cülûduhum, derileri de. Derileri. Bimâ kânû yâmelûn, yaptıkları şeye karşı. O zaman şu anlaşılıyor. Yani bu derilerdeki özellikler aynen korunuyor ahirette de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, işte insan öldüğü zaman vücudunun tamamı çürür, kuyruk sokumu kemiği hariç, insan ondan tekrar yaratılır. Yani büyük bir elma ağacının çürüyüp de küçücük bir tohumunun kalması gibi. Yine aynı insan, aynı özelliklere sahip. Ha tabi vücut yapısında değişiklikler oluyor elbette. Genç oluyor, cennete gidecekse oraya uygun vücut, cehenneme gidecekse oraya göre bir vücut. Ama temel özellikler duruyor. İşte deri gene sizin deriniz. Parmak izleri değişmiyor. Aynen kalıyor. Şimdi orada kişinin kulağı ve gözü kendi aleyhine şahitlik ediyor. İşte şunu yaptı, bunu yaptı diye. Derisi de öyle. Şuraya dokundu. Şimdi her taraf deri de mesela gözün üzerinde, biz deri dediğimiz şey yok gözde. E kulak da dokunamıyoruz. İçeride kalıyor esas işiten kısım. Ama aleyhte şahitlik ediyor. E onun dışında deri dediniz mi, vücutta konuşmayan hiçbir yer kalmıyor. Her tarafta deri var. Değil mi? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. Kendi derisiyle konuşuyor adam. Derisine diyor ki لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Niye siz bize karşı şahitlik yaptınız? E bak sen de yanıyorsun burada. قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Bizi Allah konuşturdu. Her şeyi konuşturan Allah. İşte Abdurrahman Hoca bu ayeti diyordum. Tamam. Yani ahirette Allah her şeyi konuşturacak demek ki. Her şey dediğiniz zaman toprakta giriyor, değil mi? Hayvanları gördü bu dünyada. Hı? Hayvanlar da konuşturuyor olabilir bunun, evet. Yani hayvanların dördüncü ayeti bu olabilir. En taka kulle şeyi, her şeyi konuşturuyor Allah. Biz şimdi bu asırda yaşayan insanlar olarak eşyanın konuştuğunu artık biliyoruz. Bir CD'de, bir işte flash diskte, bir şurada burada bunun konuştuğunu, gayet konuşmaktan öteye resimleri aynen naklettiğini, koruduğunu, sakladığını hep biliyoruz artık. Bunun daha ötesi de mutlaka vardır. Nasıl olduğunda şu anda tek iki boyutlu biliyoruz. Belki yarın üç boyutlu olarak da göreceğiz. Ama her şeyi konuşturan Allah bizde konuşturdu. Şimdi bizim müfessirler şunu tartışıyorlar. Acaba yevmiydin tuhaddisu akhbara hada, yer haberlerini verir mecaz mıdır diye tartışıyorlar. Şimdi mecaz mı, hakikat mı? Hakikat mecaz değil ki. Şimdi her zaman söylüyorum, bizim gelenekte hep derler ki en iyi tefsir Kur'an'la tefsiridir. Ama hiç de yapmazlar. Asırlar öncesinden eğer birisi bir tane Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmişse, asırlarca herkes onu tekrarlar durur. Demezler ki acaba nasıl oluyor bu iş? İşte bak, aradığınız zaman buluyorsunuz. Her şeyi konuşturan Allah dediğiniz zaman her şeye, işte hayvanlar da girer, Enes Hoca'nın dediği doğru. Dağlar da girer, taşlar da girer. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ İlk defa sizi yaratan Allah, dönüşünüz de O'nadır. Dolayısıyla son derece dikkatli olmamız lazım. Bir de biz eşyanın dili olduğunu da bu şeyden öğrendik, yani Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Biz biliyoruz ki eşyanın dili var. Mesela gökler ve yer Cenab-ı Hakk'a söz veriyor. Onu Fussilet suresinin 9 ve 12. ayetinde görüyoruz ki az önceki olay da Fussilet suresinde. O da ilginç yani. Yani derileri konuşturmazsa Fussilet suresinde. Bu demek ki bak şimdi şu bizim yaptığımız bu konuda çalışacak olanlara küçücük ışıklar açmaktır. Yoksa ben eminim ki bunun arkasında o kadar büyük ilimler çıkar ki bunun arkasından. O kadar büyük ilimler çıkar ki. İnsanlar biraz daha gayret gösterseler, çalışsalar öyle zannediyorum ki eşyaya kumanda da edebilirler. Usulünü öğrenirlerse. Gel git gibi. Hayır şeyle değil, uzaktan kumandayla değil, sözleriyle. Hı? Evet, yani bir başlamış yani kapıyı aç dediği zaman açıyor. İşte telefonda falan ara diyorsun, arıyor. Doğru. Şimdi o belli eşya ama daha da genişletilebilir. Şimdi bu çalışmalarda batılıların büyük bir şanssızlığı var, Kur'an'dan habersizler. Bizim daha büyük şanssızlığımız var, hem Kur'an'dan hem tabiattan habersiz. Batılılar gene hiç olmazsa Allah'ın yarattığı kitaptan haberleri var. İndirdiği kitaptan haberleri yok. Biz yarattığı kitaptan da indirdiği kitaptan da habersiziz. Ama bizim bir şansımız var. Allah'ın indirdiği kitaba inanıyoruz. Bunu Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okumamız gerektiğinde bir anlasak, onların bu mevcut ilim seviyesini çok fazlaca geçeriz. Hem de tabiatı bozmadan, insanı bozmadan. O Tübingen'den gelen fakültenin dekanına ben şunu söyledim. Dedim ki, bakın bir şeyi itiraf etmemiz lazım. Batılılar Allah'ın indirdiği kitabı okudu, yarattığı kitabı okudular. Bugün belgesellerin hemen tamamına yakını onlara ait. Bir hayvanı yıllarca takip ediyor ve bize anlatıyorlar. Biz de ağzımızı açık onu izliyoruz. Çok da istifade ediyoruz. İyi ki yapmışlar. Ve bundan da bir sürü keşifler yapıyorlar. Şimdi dedim siz Allah'ın yarattığı kitabı okudunuz ama insanı ihmal ettiniz. Onun için çok ciddi bir problemle karşı karşıyasınız. Çok doğru söylüyorsun dedi. Dedim ki siz dedim Allah'ın yarattığı kitabı indirdiği kitapla birlikte okuyun ki eksiğiniz tamamlansın ve çok büyük bir ilerleme sağlayasınız. Müslümanlara da örnek olursunuz o zaman dedi. Çünkü Müslümanlar ne Allah'ın yarattığı kitabı okudular ne de indirdiği kitabı. İkisinden de haberleri yok. Bak bu büyük bir fırsattır. Bundan istifade edin dedim. Adam çok hoşuna gitti. Bakalım işte yapar mıyız? Henüz şu ana kadar elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Yani orada birkaç üniversiteyi harekete geçireceğim dedi ama şu ana kadar bir şey yok. İnşallah olur. Şimdi mesela işte o 41'e 9 yani Fussilet suresi 9. ayet. Diyor ki Allahü Teala: "Kul eynekum le tekfurun billezî halakal arda fî yevmeyn ve tec'alun lehu endâden zâlike rabbul âlemin." O ayetten okuyayım da ben sadece şey yapayım da, yani şu 11'i okuyayım. Çünkü onun mealen daha önce anlattım burada dersin başında size. "Sümme istevâ ile's-semâi ve hiye duhân." Allahü Teala yeri yarattı ya, yani iki günde yeri yarattı. O iki gün içerisinde yerdeki gıdaların ölçülerini yerleştirdi. O gıdaların ölçülerini yerleştirmeye 4 gün daha devam etti. İki gün daha devam etti. Toplam 4 gün. Bu gıdaların yerleştirilmesi ve yerin yaratılması tamamlandıktan sonra ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Allah göğe yöneldi. وَهِيَ دُخَانٌ O bir duman halindeydi. Şimdi gökle yer bitişikti. Allahü Teala diyor ki onları patlattık. Şimdi yeri yarattığı gök duman halindeyse demek ki yerin de maddesi duman halinde. Şimdi gaz bulutu diye düşünülüyor. Ayet-i Kerime duman halinde diyor. Fekale leha o duman halindeki göğe velil ardi yeryüzüne Cenab-ı Hak şöyle emir verdi. İtiya tav'an ev karha. İsteyerek ya da istemeyerek emrime gelin dedi. Bakın emre muhatap emir veriyor Cenab-ı Hak. Galeta eteyna ta'i'in. Dediler ki biz içten boyun eğerek senin emrine geldik. İtaat et. Siz itaat etseniz etmezseniz de böyle. Şimdi Allahü Teala göklere ve yere yani ister gönüllü ister gönülsüz bunu yapacaksınız diyor. Onlar da gönüllü olarak yaparız diyor. Fakat insanlara öyle değil. İnsana istesen de istemezsen de bunu yapacaksın demiyor. İnsanın farkı o. Yoksa o konuşma açısından ciddi bir fark yok. Asıl fark o, ona göre bir donanım var. Diyor ki Cenab-ı Hak İnsan suresinde inna hedeynâhu s-sebîl biz ona yolunu gösterdik. İmmâ şâkiran ve immâ kafûra. Ya şükreder, Allah'a karşı kulluk görevini yapar, verilen nimetlerin kıymetini bilir, ya da nankörlük yapar. Zaten kafirlik nankörlüktür. Kendine kalmış. Ama gökte yere öyle demiyor, kendinize kalmış değil. Göklere yere öyle bir şey deseydi, güneş bir gün deseydi ki ben şimdi bir hafta tatile çıkacağım, dünyanın hali ne olurdu? Evet. Tabii o çok var o şey. Ben şimdi hani o konulara fazla şey yapmadan mesela biliyorsunuz Allahü Teala Nuh tufanında göğe emir verdi. Dedi ki ey gök suyunu tut. Ey yer suyunu yut. Ey gök suyunu tut dedi. Ve onlar da bu emri dinlediler. Şu şey de Meryem suresinin 88 ve 91. ayetleri. 18. sure. 19. sure. Hac 18'de hangisi var? Hac 18'de ne var? Evet, o da önemli. Onu şuraya koy da bakayım ben. Şimdi mesela göklerin insanların yanlış davranışlarından etkilendiğini öğreniyoruz bu ayetlerden. Diyor ki Cenab-ı Hak meal olarak okuyayım. Rahman çocuk edindi dediler. gerçekten ortaya çok çirkin bir şey attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek gibi oldu. Bakın, Allah'ın oğlu var, kim diyor? Hristiyanlar. Allah'ın kızı var, kim diyor? Mekkeli müşrikler söylüyor. Allah'ın çocuğu var dediniz diye sözü kız adayı oğlanına gider, değil mi? İnsanlar Allah'ın çocuğu var dedi diye çok çirkin bir şey ortaya attınız diyor. Bu gökleri ve yeri, dağları üzüyor. Öylesine üzüyor ki neredeyse gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek gibi oldu. Çünkü Rahman'ın çocuğunun olduğunu iddia etmişlerdi. Yani demek ki gök yer deyip de geçmemek lazım. Yani bulunduğumuz yerler bize şahitlik ediyor. Eşyayla ilişkimizin de dostane olması gerekiyor demek ki. Hayvanlar da yarın orada, hayvanlar da konuşacak ahirette. Onlarla ilişkilerimizin de dostane olması lazım. Şimdi diyorlar ki, işte çiçeklere iyi bakarsanız, mesela Mustafa Çavdar anlattı. Çiçeklerine ne kadar iyi baktığını, birkaç gün aradan ayrılınca üzüldüklerini bizzat kendisi görmüş. Birçok kimse görmüştür, bu zaten artık literatüre geçti. Ama ben bu ayetlerden şunu anlıyorum. Bindiğiniz arabaya iyi davranın, o araba size daha çok hizmet eder. Oturduğunuz eve iyi davranın. Çünkü eşya deyip geçmeyin yani bunlar. İşte biz öğrendik, bak işte bu da eşya. Bu da eşya, bugün bütün sözü, şeyi bütün dünyaya yayıyor. O kadar basit almamak lazım bunları. Müezzinin sesini duyan her şey şahit olur diye. Bak işte bunlar ayetlerle birleşince nasıl hadisler oturuyor, değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sözlerini Kur'an-ı Kerim'den alarak bize söylemiştir. Mesela Firavun'la ilgili olarak biliyorsunuz Firavun ordusuyla birlikte yeryüzüne denize battı, boğuldu. Allah-u Teala diyor ki onlara diyor ne gök ağladı ne de yer. Yani koskoca Firavun bütün askerleriyle düştü boğuldu. Gökler ve yer ağlamıyor. İyi kurtulduk diyor demek ki, değil mi? Ama iyi bir şey olsa, iyi insanlar olsaydı demek ki göklerde yerde de bir takım hareketler olacaktı, bir şeyler olacaktı. Yine Bakara suresi, bu Duhan suresinin 29. ayetiydi az önce şey yaptı. Yani 44. sure. Bakara suresinin 2. surenin 74. ayetinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Taş vardır, içinden ırmaklar akar. Taş vardır, şatlar da ondan sular çıkar. Taş vardır, Allah korkusundan aşağıya yuvarlanır. Demek ki Allah'tan korkan da taş var ya. Yine Haşr suresinin 21. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik Allah korkusundan başını eğer parça parça olduğunu görürdün. Bu örnekleri insanlara veriyoruz, belki düşünürler. Şimdi ben bu eşyanın dili var sözünü bir mikrobiyoloji uzmanı olan bir arkadaşa söyledim. Vakfımıza geliyor haftada bir kere. Dedim ki eşyanın dili var, biliyor musun? Dedi vallahi ben onu görüyorum dedi. Biz o mikropların, o en küçük, yani mikrop dediğimiz zaman biz hastalık yapan gibi anlarız da onlar en küçük varlıklar için söylüyorlar. Birbirleriyle konuştuğunu görüyoruz dedi. Birkaç gün önce de fizik konusunda mütehassıs olan bir arkadaşa bundan bahsettim. Vallahi dedi ben doktora yaparken bunları gördüm dedi ama o zaman hiç aklımda yoktu dedi. Yani bir an önce doktorayı bitirmeyi düşündüğüm için şimdi sen söyleyince aklıma gelmeye başladı dedi. Eşyanın dili var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den hareket ettiğiniz zaman eşyayı yaratan anlatıyor burada. Şimdi bütün bunları gördükten sonra يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا O gün yeryüzü haberlerini konuşacaktır. Artık buna mecaz demeye bir ihtiyaç kalmıyor değil mi? O zaman da ben hakikaten yani şimdi bunlar bu ayet-i kerimeleri daha dün bugün düşünmeye başladım. Yani bunların bu şekilde olması gerektiğini bütün bilgileri bir araya getirerek mesela daha önce Amme suresindeki ve suyyiretil cibâlu fekânet serâbu ayeti kerimesini epeyce düşünüyordum. Nasıl oluyor bu diye. Dağlar yürütülmüş, yerinde hayali kalmış. Niye hayali kalsın ki? Kim hayal edecek ki dağları diye düşünüyordum. Demek ki biz hayal edeceğiz. Demek ki yaşadığımız bölgelere gideceğiz. Yer konuşacağına göre bizimle temasta bulunan yerler konuşması lazım. O zaman diyeceğiz ki şurada bir dağ vardı, burada da bir dere vardı, şurada. Ne olmuş? Dağ vardı, sadece hayali kalmış, kendi gitmiş. Kendi gitmiş. Peki neden bunlar konuşuyor? Bi enne rabbeke evhâleha. Rabbin ona ne söyleyeceğini fısıldıyor da ondan. Şey de öyle şey yapıyor. Yani o Fussilet suresindeki evet entekanallahu lezi enteka kulle şey o her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İşte konuşturması vahiy yani fısıldıyor. Yani Cenab-ı Hak ona o bilgileri veriyor o da söylüyor. Bu da şunu gösteriyor. Demek bunların hafızası yok. Yani ya da bu olaylar hafızayı silmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Allah bilir. Bu olaylar hafızayı da silmiş olabilir. Onun için vahiy ederek konuşturuyor. Ha senin bir ayet vardı. Onu az önce yapmıştın ya. Hac suresi. O ayette okuyalım. Hac kaç? O ayette okuyalım da dersin bu bölüm bitsin. Çünkü Hac suresi 18. ayet. 22'ye 18. ...335. sayfada... ...şimdi burada şunu söylüyor... ...bak elem tera... ...görmedin mi? Bu ne demek? Demek ki biz bunları görebileceğiz. Yani bu konuda bilgiye... ...gözümüze görür gibi ulaşabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Ennallâhe yescudu lehu... ...men fissemâvâti ve men fil ard... Göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'a secde eder. Ne bu? Şimdi kafirler de Cenab-ı Hakk'a kulluk ederler. Ama onlarınki zorunlu kulluktur. Yani Allah'ın koyduğu prensiplere göre hareket ederler. Yemeden yaşayamazlar, içmeden yaşayamazlar, giyinmeden dışarı çıkamazlar. Yani o kurallara tamamen uyarlar. Ama gönüllü kulluk kısmında yanlışlık yaparlar. İşte esasen Müslümanı kafirden ayıran gönüllü kulluk kısmıdır. Yoksa zorunlu kulluğu ikisi de yapıyor. Ve şemsu vel kamaru vel nucum. Bak görmüyor musunuz diyor. Demek ki yani görmek istersek görebiliriz. Onu yapmamız lazım. Güneş, ay ve yıldızlar. Vel cibalu ve dağlar. Ve şeceru ağaçlar. Ve devabbu hayvanlar. Bakın ağacı saydı. Dağları saydı, yıldızları saydı, güneşi saydı, ayı saydı. Allah'a secde eder dedi. Ve kethirun minen nas, insanların hepsi değil, çoğu. Ve devabbu ve hayvanlar. Bunların hepsi secde ediyor ama insanların hepsi değil Ömer Bey. Ve kethirun minen nas, insanların çoğu. Yani birçoğu yani. İnsanların birçoğu. Ve kethirun hakka aleyhil azab, ama birçoğuna da azap hak olmuştur. Demek ki isyan edebilecek durumda olan sadece insanlar. Çünkü Allah göklere yeri istesen de istemesen de bunu yapacaksın dedi ya, şey yok o. Ama bunlar biz isteyerek yaptık diyor. İsyan edecek durumda olan sadece insanlar var. Onun için insanların birçoğu da secde ediyor. Biz Cenab-ı Hakk'a kulluk ettiğimiz zaman gökler ve yeri, yani yerde herhangi bir düzen bozuculuk yapmamış oluyoruz değil mi? Bakın, Rahman'ın çocuğu var dedikleri için sırf bu söz dağları çökertecek, gökleri çatlatacak oluyor. O derece onları rahatsız ediyor. Şeyi de hatırlarsınız, Hüthüt kuşunun da gördüğü manzaradan nasıl rahatsız olduğunu, Süleyman Aleyhisselam olayında, işte Belkıs'ın görüyor nasıl rahatsız olduğunu, gelip Süleyman Aleyhisselam anlatıyor. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Kim ki, kim, hangi davranışa, kime Allah alçaklık damgasını vurmuşsa, yani Allah'ın koyduğu kurallara göre kim alçaksa, onu yukarıda sayacak kimse yoktur. Kural Allah'ın kuralıdır. Hiç kimse Allah'ın yarattığı kainatta kendi başına kural koyamaz. Allah şunlar alçalacak dediyse alçalır. Şunlar yükselecek dediyse yükselir. Kural onun içindedir. Bize düşen onun kuralına uymak. Uymazsan gidersin gümbürtüye. Biz de Cenab-ı Hak çok mükerrem yaratmış ama daha sonra yaptığımız yanlışlarla aşağıların en aşağısına kadar düşebiliyoruz. Allah muhafaza eylesin. Evet, şimdi mesela Enes Hoca bir hadisi hatırlattı. Bu bir dağ ki, Uhud'a söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz. Ben bu hadisi şerifi hakikaten hiç anlayamazdım, herhalde uydurma diyordum. Onun için ben zaten bu tip bu ayetleri gördükten sonra daha öyle hadislerle ilgili falan böyle zayıf mayıf olabilir ama uydurma demek için çok beklemek lazım. Öyle o kadar kolay değil. Peygamber Efendimiz'den bir şey naklediliyorsa orada durmak lazım. Orada durmak, hiç aceleciliğe lüzum yok. Şimdi şeyle ilgili olarak Firavun ve hanedanına gökler ağramadı. Ne devamı neydi? Ve ma beket aleyhimus sema'u. Gökler onlar için ağlamadı dediğine göre dağ da var mıydı orada? Yoktu galiba, değil mi? Neyse, az önce yerlerde var mıydı? Neyse, şimdi az önce söyledik ama hemen unuttum. Şimdi gökler ağlamadı dediğine göre gökler ve yer, tabi yer de var. Gökler ve yer onlara ağlamadı. Dağ da yerin bir parçası değil mi? Yani vah vah Firavun'a yazık oldu demedi. İyi ki gitti demiştir mutlaka. Kurtulduk. Sevmiyor. Onu sevmiyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sever. Bak, Uhud bizim dağımızdır. Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz. Demek ki eşya da bizi sever ya da sevmez. O zaman eşyayla ilişkimizde de dikkat etmemiz lazım. İtaat edeceğiz zaman sever. Evet, itaatta bir onlar Cenab-ı Hakk'a itaat ediyorlar ya gönülden. Biz de itaat edersek tamam, problem yok. Evet, böylece dersimizin bu bölümünü bitirelim. Biraz sonra ikinci bölüme başlarız.